idzie na wojnę dziś. Ja jedę razem z nim w morzu białego dymu. Na niebie naszej krwi. Musisz pamiętać mnie, nieważne ile dni. Godność każe im to wyrwać. Nic nie da nam tu nikt. Pomiędzy łańcuchami wolność leży nasza. Jak Boga kocham, tak wierzę, że przebacza. Ja nie gra nam te palady, co na pamięć znają każdy. A żony krzyczą, wracaj. Mam dom, mam dom, za który stoję tu. Nie rzucą na kolana mnie rojem żelaznych kul. Mam dom i ona czeka na mnie znów. Dalej niż wczoraj, więcej niż jeden mur. Gdy ogień trafi mróz, nie rzucą na kolana nas rojem żelaznych kul. Mam dom i ona czeka na mnie znów. Dalej niż wczoraj, więcej niż jeden mur. Gdy ogień trafi mróz. Jest niż ból. Dostali krangi, strach łamać te zmiany w pół. Kopią na groby już, słychać od rana. Wolę umrzeć tak jak stoję, niż żyć na kolanach. Cały świat zamarł, nasz cały świat za parę lat będziecie mogli za nich krzyczeć. Janek Balladę gra, co znamy ją na pamięć. A dziewięciu odda życie. Ja widzę wojnę dziś przeciwko własnej krwi. Gdyby tylko świt mógł nie przyjść tu. Matka, co nas karmiła i kładła do snu, milczy na wieki już, jak każdy inny grób. Gdy ogień trafi mróz. Ja widzę wojnę tu przeciwko własnej krwi. Gdyby tylko ten świt mógł nie przyjść już. Matka, milczy jak każdy inny grób. Gdy ogień trafi mróz. Gdy okien trafi mróz. Gdy okien trafi mróz.